Ledarálhatta a külügy a gyanús lélegeztető biznisz iratainak egy részét, köztük egy beszállító átláthatóságát igazoló papírokat is, írja a Népszava. Az iratokat már 2021. novemberében, 20 hónappal a beszerzések után megsemmisítették a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Mindenre azért derült most fény, mert a Transparency International közadatigénylés keretében kikérte az iratokat, de a külügy arról tájékoztatta a civil szervezetet, hogy ezek már nem állnak rendelkezésükre. 176 milliárd forintos beszerzésről van szó, ami közel 7000 darab lélegeztetőgépet jelent. Ezek jó részét soha nem használta a magyar egészségügy, mert számos gép nem felelt meg a magyar és EU-s szabványoknak, és mert hiány volt a gépek kezelésére képes szakképzett személyzetből. Ligeti Miklós, a Transparency jogi igazgatója szerint az eljárás kamugyanús, mert az iratok megsemmisítése nem felelt meg az erre vonatkozó eljárásrendnek. Érdemes volt fürkészeket kiküldeni a nagyvilágba. Szerezzenek be 16 ezer lélegeztetőgépet, mintegy 300 milliárd forint értékben. Majd ebből a 16 ezer lélegeztetőgépből 3300 készülék került egészségügyi intézményekbe, és az összes többi, tehát nagyjából 12600 készülék bérelt raktárakban áll, amely raktárak bérleti díja 2020. októbere óta 400 millió forintot vitt el. Bravo! Annyiban enyhült a helyzet, hogy Ukrajnának adományoztunk néhányat, ugye, hogy legalább ennyiben részt hát, vegyünk. Gondolom, de így olcsóbb, tehát így spórolunk a lélegeztetőgépen, hogy odaadjuk másoknak ingyen a milliárdokért vásárolt lélegeztetőgépeket, hiszen akkor nem kell drága pénzért tárolnunk őket bérelt raktárakban. Igen, kicsit a Rákosi korszakra emlékeztet, amikor elképesztő hiány volt, ugye visszavezették a jegyeket is 1952-től, ugye a jegygazdaságot, ugyanakkor viszont a korai háborúban ugye a Rákosi rendszer egy nemzetközi segítségnyújtás keretében ugye egészségügyi alakulatot küldött, talán kórházakat akartak építetni, és ma is egyébként ezt láthatjuk, hogy itt ebből a 300 milliárd forint értékű lélegeztetőgép bizniszből ugye jut Ugandába is, meg nem tudom milyen afrikai országokba is, miközben egyébként a magyar kórházakban ugye WC-papír nincsen. Tehát, hogy ez egy alapvető probléma. A másik... Csak annak a beszerzésében túl sokan indulnának szerintem, és nem lehetne a felét elfolyatni oda, ahova azt jó. Ez, nem... Ha visszaosztod a 300 milliárd forintot a 16 ezerből, akkor mondjuk, hogy 250 milliárd nem hasznosult, és azért ez egy... Övönaluli ütés volt, mert a COVID-hisztéria közepette, én is úgy voltam vele, hogy na, legalább ezt gyorsan el tudták intézni. Tehát ha bárhol azt, amikor maszkot nem lehet kapni, és valahogy mégis elintézték, akkor is úgy voltam vele, hogy na, jó van, ez tökös. És annyira jó, hogy így fogalmaznak, hogy köztük egy beszállító átláthatóságát igazoló papírt is, hogy hát talán a átláthatatlanságát igazoló, vagy hát tévesen igazoló, de attól még, hogy a papír eltűnt, a beszállító nem tűnt el. Tehát, hogy arról kellene azt hiszem, vagy annak kéne utána menni, hogy ezeknél a cégeknél. Hol van a háttérben valami rejtélyesen magyaros nevű tulajdonos? Jó, de tudod, legalábbis impulzusvásárlásnak tekinthető ez. Hát sikerült... A kasszánál bedobtak egy túrorudit, egy kólát, egy négyes duracellelemet, meg 16 ezer lélegeztetőgépet. Hát nem, hát az ötszörösét vásárolták meg annak, mint amennyire szükségük volt. Ötször annyi lélegeztetőgépet vásárolt Orbán Viktor a pénzünkből, mint amennyire az egészségüknek szüksége volt. Akkor ez nem impulzus vásárlás, hanem kuponozás, mint a Hanibubu anyukája. Náluk áll otthon 60 ezer liter mosószer, ami 2090-ig elég. A jelentős része ugye nem is lélegeztetőgép az egészségügyi definíció szerint, hanem nem tudom én horkolás segítő, vagy nem tudom milyen gép, ugyanis nem felel meg annak a kritériumnak, amit lélegeztetőgéppel szemben ugye... Nem kompatibilis az EU szabvánnyal, tehát nem is használható Magyarországon, ennek ellenére megvásárolták. Ez olyan, mint az a valamelyik diszkontáruháznak, vagy valamelyik plázának láttam olyan reklámját, hogy egy csaj van, és van rajta valami divatos kabát, és az a szöveg, hogy csak egy tejért ugrottam le. Amivel hát így ilyen gátlástalanul generálják a túlfogyasztást, ugye? Hogy az egy menő dolog, hogy csak egy teért ugrottam le, de hát megkívántam ezt a jó kis kabátot, nincs is rá szükségem. Az a kívánalom, hogy a vásárlásmánia az egy olyan sik legyen, mint az, hogy kávéfüggő vagyok. Jó, igen, csak a nőcske a saját pénzéből vásárol, tudod, lement egy teért, és aztán vásárolt a saját pénzéből magának egy kabátot, tudod? Orbán Viktor meg a mi pénzünkből vásárolt ötször annyi lélegeztetőgépet, mint amennyi kellett. És hát nyilván egyébként túl van árazva. Most még ennél itt a lélegeztetőgép kérdésnél ennek a jó indulatú olvasata az, hogy nagyjából úgy jártak itt a magyar fürkészek, mint a Michael Douglas-ék a Fekete Eső című filmben, amikor viszik vissza Japánba az USA-ban elfogott bűnözőt, találkoznak egy japán csapattal, aláíratnak velük valami értetetlen dokumentumot, aztán kiderül, hogy a maffiának adták át egyébként, hogy a maffia vezért és egy mosodai számlát irattak velük alá, mert ugye úgy se értették, hogy mi van ráírva. Amikor megérkeztek ezek a szállítmányok, akkor a Magyar Hang közölt egy olyan leleplező cikket, hogy amikor Szijjártó Péterék közé tették a fotókat diadalmasan, hogy hogyan szállítják le ugye a kartondobozokat. Óvatlan az egyik kartondobozon ott volt valami ugye képírással, valami ázsiai felirat. És az egyik Facebook követő olvasó ugye elolvasta, és akkor aki értett azon a nyelven, és hát ugye megírta a Magyar Hangnak, amennyire emlékszem, ugye 3 év távlatából, hogy nem tudom, nem egészségügyi célra használható, vagy nem használható egészségügyi célra valami. Ez már a dobozon rajta volt? Igen, úgy emlékszem, de ennek utána kell nézni. Tehát ez az egyik probléma. A másik pedig, hogy itt ennek az egész sztorinak talán az egyetlen, nem tudom, ilyen diskurzi kifutása az, hogy előtte 2 évtizeden át ugye mindig hallhattuk, hogy amikor építenek egy stadiont, vagy bármilyen beruházást, akkor mindig az ellenzék felvetette, hogy ebből hány lélegeztetőgépet lehetett volna venni. Hát most sikerült. Ezzel többet nem ér vele ebben az országban senki. Ezt befogjátok a pofátokat, lélegeztetőgép, ezt a demagógiát nem hallgatjuk többet, az biztos. Elképzelhető egy rész, hogy egy része, amely nem felel meg lélegeztetési célra, az ilyen alvási apnoéhoz való készülék, tudod, az alvás közbeni fulladáshoz van ilyen maszk, azt hiszem, amivel lehet aludni, és akkor nem fullasz meg álmodban. Vagy legalábbis rendesen kialszod magad, és nem ébredsz arra, hogy fuldokolsz. Talán. Igen, valami ilyen szintű. Aha, elképzelhető. És az papíron, tudod, amikor számlát kell adni róla, a számlán olyan úgy tűnik. A rövid megnevezése az egybeesik. Na most minden iratot megsemmisített a minisztérium. Minden az adásvételre vonatkozó, minden céges számlát, azzal kapcsolatos minden létező iratot, ami... Szerződést inkább, a számlát szerintem ahhoz szorosabb vagy konkrétabb elvárás van, hogy mennyi ideig kell megőrizni. Hát egész konkrétan arról van szó, hogy... De mondjuk a pályázati anyagokat, a mellékleteket, az elvárt csatolmányokat, amelyek a tenderhez kapcsolódtak, mint például jellemzően az átláthatóságról szóló dokumentum, ezeket megsemmisítettek. Minden iratot megsemmisítettek, a külügy a kúriának azzal érvelt, hogy a szerződés előkészítésekor mindent szóban intéztek, egyetlen feljegyzés sem született az ügyről. Ehhez képest az az állítás, hogy megsemmisítették az iratokat. Azokat az iratokat, amelyek el sem készültek. Tehát nincsenek iratok, továbbá megsemmisítettük őket. Ez két külön, ami volt, ami kötelező, mondjuk a pályázás, vagy az árajánlatadáshoz, azt leselejtezték, amely pedig a munkavégzés során keletkezne, azokat meg le se kellett selejteznünk, hiszen szóba el tudtuk intézni. Végül is most csak annyiról van szó, hogy 16 ezer, leírtad? Igen. Vagy megjegyezted? Igen. És darab? Igen. És lélegeztető? Oké, köszi, intézem. Ilyen, hol van ilyen, vagy hol és mikor fordult elő ilyen, hogy 176 milliárd forint közpénz elköltésének nincs nyoma, nincs írásos nyoma? Ez milyen ország? Ez milyen ügymenet? Kell, hogy legyen valami bűzlő részlet, amit elsikáltak, mert ez elképzelhetetlen. Tehát ez még egy autokráciában sem szokás. És 2 évig kellett a Transparency-nek a nyakukra járnia, hogy egyáltalán azt az információt a kúria kikényszerítse belőlük, hogy hát kellene válaszolni végül is, úgy tűnik, hogy az adatigénylés az jogos, és erre volt az a válasz, hogy hát sajnos szóban beszéltük meg, meg egyébként ami volt róla, azt 2001. novemberben megsemmisítettük. És 2001-ben kérték ezeket az adatokat, és 2 évet kellett várni, nemhogy a válaszra, hogy végül hozzáférhessenek, hanem arra az információra, hogy ó, ja, hát azokat pont megsemmisítettük. Yeah. Úgyhogy neked egyébként állampolgárként 5 éven át meg kell őrizned a számlákat. Azt, hogy te jó, hát neked, tilosban parkoltál a Rákóczi úton, vagy mondjuk ott pont nem lehet megállni, de tudod, a Kácfa utcában, és hát befizetted a... Megállni, akkor jó példát mondtál. Ja. És befizetted a sárga csekken a 6430 forintot mondjuk, azt te így őrizgeted egy fiókban, ami tele van ilyen csekkszelvényekkel, de ők úgy érzik, hogy ó, hát ez már mikor de neked volt? Miért kéne, már majdnem 2 éve eltelt, dobjuk. Hát de jó, hogy neked meg kell őrizned, hát te jobbágy vagy. Hát világos, hogy meg kell őrizned. Na nehogy már az uraknak igen, meg mert te hatalommal szemben kell képviselned magad, míg nekik a parasztokkal szemben kell, minek kell ahhoz papír. Ja, a NER-nek az egészségügyi beszerzései, ideértve egyébként ugye a legdrágább kínai vakcinát, ami ugye aztán a klinikai kísérletek alapján a legkevésbé hatékonyabb volt, ellenben a legdrágább, de valószínűleg a legkönnyebben lehetett beszerezni az ázsiai ügymenetnek megfelelően. Most ezek az egészségügyi beszerzések engem a Graham Greene regényéből készült a 3. ember című ilyen noir kémfilmre emlékeztetnek, ahol Orson Welles egy ilyen a háború után a romokban heverő, vagy a háború utáni nyomorúságos Bécsben, ugye a kórházból ellopott, a gyerekkórházból ellopott romlott penicillint adják el gazdagoknak, és így jutnak hozzá pénzhez. Tehát sokszor az Orson Welles által játszott figura a 3. ember című remek filmből, az meg egy kifejezetten erkölcsös alaknak tűnik ezekhez a beszerzésintézőköz képest. A hatalom 2020 júniusában módosította az államháztartási törvényt, erre hivatkozott a Külgazdasági és Külügyminisztérium az iratok megsemmisítése kapcsán. Eként a központi költségvetés terhére az egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben történő eszközbeszerzések és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tekintetében felmerülő szerződések esetében a szerződéses fél a megkötött szerződés vonatkozásában átlátható szervezetnek minősül. Így utólag, tudod, utólag közlik, hogy átlátható szervezet. És ezt így bemondásra. De most közlik, ez nem egy konkrét eset, hanem hogy bárki, aki a COVID során beszállított, az annak a minősítése egyenlő, átlátható. Mondhatták volna azt is, hogy nincs itt semmi látnivaló, parasztok. Átlátnivaló. Igen. És tudod, utólag, mindezt utólag, tehát utólag visszamenőleg módosítjuk, és arra hivatkozva átlátod, hogy átlátható. De mikor, ez 2020 június, uh-huh. Szóval azért ez a COVID-sztorinak az első hullámának a nyara, tehát annyira nem visszamenőleg, uh-huh. Hanem visszamenőleg és a jövőre való tekintettel, tehát utána még 1-1,5 éven keresztül gondolom vonatkozik ez, hogy amennyiben a járványnyal kapcsolatos beszerzésről van szó, akkor eltekintenek az átláthatósági kritériumtól, hiszen a törvény azt mondja, hogy hát ő átlátható szervezet. Na hát, az átláthatóság az gyakorlatilag minden ilyen EU szervezetnél, ha beszállítasz, akkor ennek meg kell felelned, ugye, ha nincs is szükség nemzetbiztonsági átvilágításra, legalább arról kell nyilatkozni, de sem ellenőrzik, csak nyilatkozni kell róla, hogy átlátható a szervezet, azaz a tulajdonosi struktúrája az megismerhető, nincs benne egy olyan elem, amely már nem bontható vissza személyekre, és ellenőrizhető, hogy ezek magyar, vagy legalább európai, vagy milyen nemzeti érdekeket szolgáló állampolgárok, vagy szervezetek. Hát. És ha ez nem teljesül tulajdonképpen, most ez az egy állam szempontjából itt az a kérdés, hogy az egy barátságos ország szervezete vagy állampolgára-e, aki ott tulajdonos, de amikor meg a közpénznek az elszórásáról van szó, akkor meg az a kérdés, hogy van-e ott a maláj cégben, vagy a mögött egy olyan tulajdonos, vagy egy, hát de nem lesz tulajdonos, mert nem tulajdonos a maláj cégnek, aki magyarként utána tartja a markát, hanem egy alvállalkozója. Oszi. Küld egy számlát, és megkapja érte a pénzét. 2020 júniusa már a szerződés megkötése és az ahhoz kapcsolódó számlák kifizetése után volt. Tehát ez után fogadták el az államháztartási törvénynek a módosítását. De ez bármilyen más ügyletre is vonatkozik, ami esetleg azután következik. Tehát ez nem ezt az egy akciót támogatja, hanem bármelyik másikat is. Hát igen, és pedig a koronavírus járvány idején elfogadott rendkívüli szabályok alapján. Közbeszerzési eljárás nélkül, de természetesen jogszerűen, mert hát a rendkívüli körülmények között, a rendkívüli szabályok keretében attól jogszerű, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy az. És nem azt mondja ki, hogy nem szükséges az átláthatóság, mint kritérium, hanem azt, hogy bárki szállít be, az átlátható. Átlátható, mert azt mondom. Azt mondom, hogy átlátható. Ugye, hogy átlátható? Na látod, hogy az. Vagy pofán verjelek? Na látod, hogy átlátható. 7000 lélegeztetőgép beszerzéséről született egyesség, ezzel a GR Technologies-zal, amely egy malajziai cég, és hát egy eléggé bűzlő malajziai cég, ja. Finoman szólva is. Hát már ez az a megegyezős egyesség, hogy a Keli hőseiből idézzek, tehát hogy a vételár egy részét átszámítva a 2,8 milliárd forintot, ugye közvetlenül a cégvezető vagy a tulajdonos magánszámlájára utaltak. Közvetlenül a tulajdonos magánszámlájára érkezett meg a magyar állam átutalása. Szerintem elkózik. Ez a megegyezős egyesség a Kelly hőseiből, ez nagyon találó, Peti. Pontosan ilyen lehetett. Az se volt lepapírozva. Az is egy olyan szóbeli, egy amolyan gentleman agreement volt, de tudod, úriemberek közt nincs is szükség papírokra. Szóval arról van szó, hogy ez a cég, ez számos eljárást szenvedett el Malajziában. Többek közt célhámosságra való hivatkozással. Tehát, és hát ugye nincsenek iratok. Tehát a magyar állam nem tud az adásvételről elszámolni. És tudod, hol az a mondás, hogy nem készültek iratok, hol az a mondás, hogy már megsemmisítettük őket. Nem készültek, de már megsemmisítettük. Mit? Ami nincs. Tudod, és ezt meg már talált ki te, ez már rád van bízva, hogy akkor melyik része a papíroknak az, ami sosem készült el, tehát nem lett lepapírozva, melyik része az, ami le lett papírozva, de már meg lett semmisítve. De ezt is neked kell kitalálni, hát ők nem közlik azt, hogy ezeket és ezeket az iratokat nem készítettük el, ezeket az iratokat azonban elkészítettük, de már megsemmisítettük. Hanem egyszerűen az van, hogy kérik az iratokat a Transparency-től, és ők közlik a Transparency-től, hogy nincs. Nagyjából úgy tudnak elszámolni ezekkel a papírokkal, ahogyan Barack Obama és Amerika el tudott számolni Osama Bin Ladennek a holttestével. Megöltük, és hol van? Belejtettük a tengerbe. Miért ejtettétek bele? Hát, mert mit csináljuk? Hát, hiszen mit kellett volna kezdenünk vele? Közösüljünk vele? Hát beledobtuk. Miért dobtátok bele? Hát muzulmán szokás szerint. Tényleg ez muzulmán szokás, hogy helikopterről tengerbe embereket dobunk? Van ilyen, írta ezt a próféta a Koránban, hogy így temetkezzünk? Ott az volt az indok, nem, hogy nehogy terrorakcióval, zsarolással. Zsarolással, de azért meg lehetett volna mutatni néhány újságírónak esetleg, ha már tényleg megölték. Tudod, ha én megölöm a világ első számú terroristáját, esetleg bizonyítom, hogy megöltem. Bemutatom a holttestét, és aztán még mindig... Van az, hogy lemerül a telefonod, és nem tudsz szelfizni, Robi. Hát nem tudsz szelfizni, és hát beleejtem a tengerbe. Na! Úgyhogy ezt most mindenki fogadja el bemondásra, hogy megölték Osama Bin Ladent. Na most ezt ugyanígy kéne elfogadni bemondásra, hogy voltak iratok, csak már megsemmisítettük őket. De nincsen semmi gond, mert közöltük, hogy átláthatóak. Mi átláttunk rajta, ti meg higgyétek el, hogy átláttunk rajta. Átlátható, csak kinek a számára? Nem nekünk. Aki szól, hogy húzzák el a függönyt, annak átlátható. A többiek meg takarodjanak nézelődni valahova máshova. De egy ez a magyar adátszolgáltatás, amikor közadatokról van szó, akkor olyan, mint a Máris szomszéd a Mézga családban. Tehát, hogy amikor a Mézga megy át, mint a Transparency International, hogy akkor kér valamit, és már hallod a sustorgást, hogy akkor konyakot, sütiket elrakni. Italt, süteményt eldugni. Igen. Amikor kopogsz a Márishoz, ezt hallod az ajtón túloldalán. És akkor nincs és nem is volt. De különben is eltűnt. Nem készült el, de már ledaráltuk. Továbbá nézd meg, nem vagyok-e a szomszédban. ugye? Meg leheted magad, és, ez, és a hasonló ilyen gyermektrükkök. Valahogy ezzel vagyunk elrendezve, de ezzel is csak akkor, amikor kikényszerítenek egy választ. Hát érdekes, hogy a... De legalább válaszolnak, tudod? És a kúria kikényszeríti ezt a választ, miközben egyébként elfogadja azt a választ, hogy szóban beszéltünk ja, hát ezekről, ezért nincsen. Orbán Viktor kikényszeríti Orbán Viktortól azt a választ, hogy Orbán Viktor azt válaszolja, hogy átlátható volt. Én láttam, ti meghiggyétek el nekem. Kísértetiesen emlékeztet ez az Utódlás című HBO sorozat első évadára, ahol pontosan eltüntetnek egy halomiratot azzal kapcsolatban, hogy hány embert vettek meg a, nem tudom, turistahajó járataikon történt lopások, erőszak, cselekmények eltusolása kapcsán, és akkor az egyik ilyen nagyon junior rokon eltüntet néhány iratot, kicsekkolja az irattárból az éjszaka közepén, és persze, amikor kongresszusi meghallgatás van, akkor előkerül a neve, hogy hát itt azt mondja a napló, hogy Greg volt az, aki kicsekkolta ezeket a dokumentumokat, aztán megy a hebegés habogás. Én nem értem, hogy miért van szükség arra, hogy ők most letagadják, vagy azt hazudják, hogy ledarálták, vagy hogy egyáltalán ledarálják. Miért nem titkosítják 20 évre? Miért? Miért? Miért? Mert ez a gyengeség jele, hogy mi már ledaráltuk, nincs nálunk, mert ha nálunk lenne, akkor oda kéne adnunk, de hát nincs nálunk. Miért nem mondják azt, hogy nálunk van, de semmi közöttök hozzá? Miért nem? Miért nincs ennek a hatalomnak rendes önbizalma? Miért nem? Vágják a pofánkba, hogy semmi közünk hozzá, hisz tényleg semmi közünk hozzá. Akkor miért kell hazudozni? Miért kell azt hazudni, hogy itt van nálam, csak elhagytam. Nem tudom, hol van, majd megkeresem. Talán mert nem egységes a védekezés módszere. Arról tudnak, hogy ebben védekezni kell, de arról nem, hogy mi az eljárás, mint ahogy az MTVA-nál sem volt egyforma a Radics Péter videóival szembeni fellépés. Egyszer a YouTube-nak szóltak, egyszer meg a NAV-nak. Hát ugye Müller Ceciliával kérdezhetjük, hogy nincs ennél jobb szövegünk? Ugye akkor kikerült a levelezés. És rákérdezett ugye Müller Cecilia, hogy... miért nem akartak kiadni egyébként szintén közérdekű adatigénylésre valamilyen választ, hogy miért torogatták újabb és újabb hetekre? Én attól tartok, hogy ezek az iratok amúgy még megvannak. Nagyon is megvannak. Csak nem kéne, hogy ezek nyilvánosságra kerüljenek, mert kiderülne belőlük, hogy hát nem is annyiba került, nem is úgy volt, olyan feltételei voltak a adásvételnek, amelyek vállalhatatlanok, nem tudom, de találgatni tudunk, hiszen fogalmunk nincs, hogy miért titkolják, de nem, valamiért nem hiszem, hogy ezeket megsemmisítették. Egyszerűen csak nem akarják kiadni őket, és ezt mondják. Pedig a kormány olyan híresen jogüzleteket köt, ugye legutóbb jött ki egy árlista arról, hogy 2017-ben egy államilag finanszírozott jótékonysági akció keretében, ugye, tehát 7 éve, de sok-sok éve még a nagy árrobbanás előtt vettek annyiért tejet, amennyibe most kerül, meg hogy akkor vettek annyiért spagettit, mint amennyiben most kerül. Tehát egy olyan kétszeresen túlárazott termékcsomagot vettek meg, nyilván 100 millió kérdés. Úgy áll a dolog, hogy onnan tudunk a papírok megsemmisítéséről, hogy az átláthatósági eljárás papírjainak a megsemmisítéséről készült egy feljegyzés. És ez a feljegyzés, ez dokumentálja ezt, csak hogy ebben a feljegyzésben nem szerepel a levéltár előzetes engedélye. Márpedig ez a protokoll alapján... Irattár. Az irattár? Igen. Az irattár. Az irattárból kell a levéltárban maradandó értékű dokumentum. Aha. Tehát ez a protokollnak a része. Tehát elvileg, hogyha ezen a protokollon végigment volna az irat a megsemmisítőbe, akkor ennek az engedélynek rajta kellett volna lenni. De ez nincsen rajta. Tehát úgy tűnik, hogy így utólag firkáltak valami papírt, amit aztán beletoltak a pofánkba, csak hát ezt is úgy trógerül. Tehát nem úgy, ahogyan annak lennie kéne mondjuk a törvény alapján, de annyira nem köti őket a törvény, és soha nem köti őket a törvény, hogy amikor megjátszák, hogy éppen törvényesen járnak el, hát mindig kihagynak egy rubrikát, éppen nem töltenek ki valamit. De hát miért is kéne kitölteniük? Hát soha nem is kellett törvényesen eljárniuk. Ők a törvény, és ezáltal törvényszerű minden.